Hello po sa inyo, Sir Neb. Ako po si Joan. Or tawagin niyo na lang akong Jo. Ako ang bunso sa aming limang magkakapatid. Apat na lalaki po sila at ako lang ang babae. Dahil puro lalaki ang mga kapatid ko, kaya hindi maiwasan na makuha ko rin ang mga kinahihiligan nila. Kami-kami lang naman kasi ang madalas magkakalaro. Hindi kami pinapayagang lumabas ng bahay nila nanay at tatay. Dahil noong araw ay pareho silang nagtatrabaho at kami lang magkakapatid ang naiiwan sa bahay. Gusto nila nasa loob lang kami ng bahay dahil mas panatag daw sila. Naging masunurin naman kaming mga anak. Pero nung lumaki na nga kami, medyo naging pasaway na ako kasi ayaw akong payagan ni nanay sa hilig kong pagmumotor. Para lang daw yun sa mga lalaki. Ang katwiran ko naman, napakarami ng babaeng nagmumotor ngayon. Hindi lang kako ako. Pero kahit na anong sabihin ko ay ayaw pa rin akong payagan ni nanay. Kung delikado raw yun sa mga lalaki, mas delikado raw yun sa tulad kong babae. Oo na lang ako kay nanay, pero kapag wala siya ay sumasalisi ako. Ginagamit ko yung motor ng kuya ko para magpunta sa mga kaibigan o kaya sa palengke, sa mall o kung saan ko pa maisipan. Hanggang sa binawi na ng Panginoon sa amin si nanay. Namatay siya sa sakit. Nakonsensya ako dahil alam kong niloko ko siya na hindi ako nagmumotor. Pero makalipas lang ang 3 buwan matapos mailibing ng nanay ko, ay nagkaroon ng karerahan ng motor sa lugar namin. Nainganyo ako, Sir Neb, na sumali kasi nga hilig ko talaga yon. Yung 3 kapatid ko payag naman at suportado pa nga nila ako. Pero yung panganay namin, ayaw niya na sumali ako. Lalo lang daw magagalit sa akin si nanay. Baka raw multuhin ako. Tinawanan ko na lang kasi hindi naman ako naniniwala sa multo. Nung araw mismo ng karera, game na game ako. Pero nung tumatakbo na ako, doon na ako kinilabutan. Muntik na akong mahulog sa motor nang makita ko si nanay na nakatayo sa gilid ng kalsadang dadaanan namin. Hindi ako pwedeng magkamali, Sir Neb. Si nanay talaga yung nakita ko na nakatayo roon at nakatingin ng hindi maganda sa akin. Yung tingin niya sa tuwing pinapagalitan niya ako sa pagmumotor, ganun na ganun ang tingin niya sa akin ng mga sandaling yon. Ramdam na ramdam ko yung presensya niya na nagpatayo ng balahibo ko. Kaya bumagal yung takbo ng motor ko hanggang sa nagpasya na akong huminto. Nilingon ko yung gilid ng kalsada kung saan ko nakita si nanay na nakatayo. Kahit wala na ito roon ay alam kong sinadya niyang magpakita sa akin para subukang pigilan ako. Nagtagumpay naman siya dahil napahinto niya ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Parang naghalo-halo na yung takot, tuwa at nervyos. Takot sa galit ni nanay kahit alam kong kaluluwa na lang siya nang makita ko. Tuwa dahil parang bigla rin akong nanabik sa kanya bilang nanay ko na mabait at mapagmahal sa amin. Nung malaman yon ng mga kapatid ko, lalo na ng kapatid kong panganay, ay talagang pinagbawalan na nila akong magmotor. Sundin ko raw si nanay kahit wala na ito. Kung gusto ko na matahimik at mapanatag ito sa kabilang buhay. Wala naman sigurong masama sa pagmumotor, Sir Neb. Pero nakinig na lang din ako sa mga kuya ko. Alang-alang nga kay nanay. Alam ko naman na kaligtasan ko lang din ang iniisip niya. Hindi ko man siya nasunod noong buhay pa siya. At least ngayon ay natuto na akong makinig. Kaya alam ko na kung saan man siya naroroon ngayon ay masaya na siya para sa akin. Magandang gabi, Sir Neb. Ako po si Ricky. Ang ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ko mismo dito sa lugar namin. Tungkol sa naging dahilan nang pagkapanalo ko noon sa biglaan kong pakikipagkarera sa kapwa ko, tricycle driver. Ganito po ang nangyari. May hinatid akong kamag-anak sa airport noon. Pag-uwi ko, Nadaanan ko yung kakilala kong tricycle driver na tumirik sa daan. Si Deo. Siyempre hinintuan ko at tinulungan. Wala kasi siyang dalang gamit kaya hindi niya magawa kaya pasalamat siya sa akin dahil Boy Scout ako. Kinuha ko yung mga tools ko sa tricycle at ginawa ko ng walang kahirap-hirap yung tricycle niya. Matapos kong gawin ay niyabangan ko siya na pwede nang ipangkarera ang sasakyan niya dahil siyempre ako ang gumawa. Dahil biniro ko siya, pinatulan naman ako. Sige raw, karera daw kami. Sabi ko binibiro ko lang siya pero pinilit niya ako. Gusto raw niyang malaman kung gaano katibay ang pagkakagawa ko sa tricycle niya. Kapag daw nanalo ako, babayaran daw niya ako ng 500. E di siyempre talagang kumagat ako. Ating gabi na nun, kaya malakas ang loob naming dalawa ni Deo na magkarera. Malawak yung kalsadang dadaanan namin. Madalang na yung sasakyan. Walang sagabal kaya game na game kaming dalawa. Sabay naming pinaharurot yung mga dala naming tricycle. Ang usapan na hangganan namin ay doon mismo sa kanto kung saan kami umuuwing pareho. Sigaw pa kami ng sigaw. Nung una ay nakalamang ako. Pero maya-maya lang ay siya naman ang umabante sa akin. Pero nakabawi ako tapos naungusan niya uli. Sabi ko sa sarili ko, hayaan ko na nga na matalo ako. Total katuwaan lang naman. Pero sa kalagitnaan ng karera naming yon, na medyo binagalan ko na yung takbo ko, ay bigla akong napatingin sa upuan ng pasahero sa loob ng tricycle ko. May nakasakay. Papanong mangyayari yun eh, hindi naman ako pumick up ng pasahero dahil nakikipagkarera nga ako. Yung pasahero ay isang matandang lalaki na nakasuot ng maruming barong. Kita ko pa yung kulubot na kamay niya. Imposible, Sir Neb. Alang namang mula sa labas ay tumalon siya pasakay sa tricycle ko. Eh ang bilis-bilis ng takbo ko. Siguradong sigurado talaga ako na wala akong naisakay. Pakiramdam ko noon ay mapupugto ang hininga ko sa nerbiyos. Dala ng sobrang takot ay bigla kong pinaharurot ulit yung tricycle. Nakatayo na ako habang nagmamaneho para makabuelo ng maigi. Kulang na lang ay paliparin ko yung tricycle. Dahil sa sobrang bilis ng pagpapatakbo kong yon ay naunahan ko uli si Deo. Lumampas pa nga ako sa dapat naming hintuan. Hinabol pa ako ni Deo. At nung madikitan ay pilit niya akong pinapahinto kasi nagtaka na siya kung bakit dire-diretso na ako. Sinulyapan ko uli ang loob ng tricycle ko. Nung makita kong wala na yung sa tingin ko ay multong pasahero, tsaka ko lang hininto yung tricycle. Nung sa wakas ay nakahinto na ako, doon ko hinihingal na kinuwento kay Deo yung nangyari, kung ano ang nakita ko. Hindi rin siya makapaniwala. Pero kahit hindi naman niya nakita yung sinasabi ko, ay nakaramdam din siya ng takot. Hindi na raw siya babiyahe ng gabi kasi baka mamaya ay sa kanya naman sumakay ang multong yon, kung sino man yon. Tumupad naman siya sa usapan na ibigay sa akin yung 500 dahil ako ang nanalo sa karera. Pasalamat na rin ako sa multo, Sir Neb, dahil sa kanya ay nanalo ako sa karera namin. Ako po si Inaro. Magandang gabi po sa lahat ng bumubuo ng channel mo, Sir Neb. Lalo na po sa'yo. Sana ay lagi kang nasa maayos. Ibabahagi ko lang po ang nakakatakot kong karanasan sa isang tindera ng Sampaguita. Sa pagkakatanda ko ay malapit ng mag-undas noon, kaya umuwi ako ng probinsya. Pero yung karanasan ko ay nangyari habang nasa biyahe ako, sakay ng kotseng hiniram ko sa kuya ko. Gabi na nun, araw ng Linggo, bandang alas 6. Naipit ako sa isang matraffic na lugar. Araw kasi ng simba kaya mabigat talaga ang daloy ng trapiko. May lumapit sa akin na Sampaguita vendor. Hindi pa naman siya matanda. Tingin ko ay nasa 30s lang. Pero marungis yung itsura niya. Gulo-gulo rin ang buhok. Kundi nga lang siya nagtitinda ay Aakalain kong isa siyang taong grasa. Kinatok niya yung bintana ng kotse. Inaalok ako ng tinda niyang sampagita. Umiling ako kasi ayoko talagang bumili. Dahil bukod sa hindi ko gusto ang amoy ng sampagita, ay may allergy pa ako sa mga bulaklak. Pero kahit sumenyas na ako na hindi ako bibili, ay pinipilit pa rin niya ako. Hindi siya umaalis sa tabi ng kotse. Kahit ang dami pa namang ibang sasakyan doon na pwede niyang pagbentahan. Buti na lang umandar na ng konti yung mga sasakyan. Kaya feeling ko ay ligtas na ako sa pangungulit ng tinderang yon. Pero nung huminto ulit yung mga sasakyan, maya-maya lang ay nandyan na naman siya. Nangangatok na naman ng bintana at nangungulit. Hindi ko na nga siya tinitignan dahil naiinis na ako. Pero parang nainis na rin siya sa akin kasi nagsimula na siyang magsalita ng ibang lengguwahe. Yung tingin niya sa akin, parang galit na. Nakakatakot na talaga yung tingin niya na parabang inuusalan niya ako ng dasal. Hindi ko kasi maintindihan yung sinasabi niya dahil gumamit nga siya ng ibang lengguwahe. Matapos niyang magsalita ng ganoon ay bigla siyang ngumisi. Yung ngisi na akala mo ay may sanib. Nagtayuan yung balahibo ko pero hindi ako nagpahalata na natatakot na ako sa kanya. Mapipilitan na nga sana akong bumili para tumigil na lang siya pero bigla na siyang tumalikod. Tumawid sa kabilang kalsada. Lumapit siya sa kasama niyang tindera na nasa kabilang kalsada. Tapos tinuro ako kaya nakaramdam ako ng takot. Sa tingin ko ay sinusumbong niya ako rito. Baka sinasabing napaka-kuripot ko. Tapos yung kasama niya parang sumamari ng tingin sa akin. Kahit nasa kabilang kalsada sila ay kita ko pa rin yung talim ng tingin nila. Hindi ko alam kung sinadya nila yon para takutin lang ako o ano. Nung umusad na uli yung mga sasakyan, ay tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Pero kahit papano ay nag-alala pa rin ako kung ano yung binubulong-bulong niya sa akin kanina na hindi ko naintindihan. Baka pinapanalangin na pala niya na madisgrasya ako o ano. Ilang saglit lang ang nakalipas, hindi pa man ako nakakalayo sa lugar na yon, ay bigla akong nabangga sa isang patawid na truck. Medyo malala ang sinapit ko, Sir Neb, kaya na-ospital ako at na-confine ng halos isang buwan. Sa loob ng mga araw na yon na nasa ospital ako, ay hindi maalis sa isip ko yung tindera ng sampagita. Mukhang tama ang kutob ko na pinananalangin ako nito ng masama dahil hindi ako bumili ng tinda niyang sampagita. Nung mga panahon ding yon, ay parang paulit-ulit kong naririnig sa tenga ko yung kakaibang lengguwahe na ginamit niya. Pati yung nakakatakot niyang pagngisi ay hindi rin maalis sa isip ko. Mula noon, Sir Neb, lahat ng makita kong sampagita vendor at iba pang tindera sa daan ay kinatatakutan ko na. Pag may nag-alok sa akin, bili agad ako kahit ayaw ko. Para bang nagkaroon ako ng trauma dahil sa sampagita vendor na yon. Hindi ko naman na siya nakita pa sa daan na nagtitinda. Siguro ay naging matindi talaga yung galit niya sa akin. Pero grabe naman yung ginawa niya. Hindi ko naman siya sinupladuhan o ano. Tumanggi lang naman ako sa tinitinda niya. Isang mabiyayang umaga sa ating lahat, Sir Neb. Tawagin niyo na lang po akong Makmak. Isang nakakakilabot na pangyayari po ang nasaksihan ko dati. Medyo matagal na pero sariwang-sariwa pa rin sa alaala ko ang nakita kong yon na hindi ko talaga mapaniwalaan. Pamilya po kami ng mga may third eye, Sir Neb. Mula sa lolo ko hanggang kay mama at mga pinsan ko. Kaya sa tuwing magkakaroon kami ng get-together, madalas ang topic namin ay tungkol sa mga nakikita namin na mga kakatwa. Hindi lang mga nakikita, kundi pati na rin mga pagpaparamdam sa amin. Mahilig pa naman kaming magpipinsan na mag-travel, Kaya sa bawat mapuntahan naming lugar ay laging nadadagdagan ang mga karanasan naming nakakatakot. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay isa lamang sa mga naranasan kong kakatwa na naikwento ko rin sa mga pinsan ko dati. Ito yung sumali ako sa karera ng mga single na motor. Hindi naman po sa pagyayabang, Sir Neb, pero mahusay talaga akong magmotor. At marami ang nagsasabi na ba't hindi ko raw subukan na makipagkarera. Kaya nung magkaroon ng karera ng motor sa lugar namin ay kinantsawan ako ng mga pinsan at kaibigan ko na sumali. Hindi ko naman sila tinanggihan. Gusto ko ring subukan na makipagkarera. First time ko yon kaya sobrang excited ako. Nung araw mismo ng karerahan ay may nakilala akong motorista rin. Itago na lang natin siya sa pangalang Web. Siya po yung unang lumapit sa akin para makipagkilala. Kasi bago lang siya sa lugar at gusto niyang magkaroon ng tropa doon. Ako naman pala kaibigan din. Kaya madali kaming nagkapalagayan ng loob. Lalo pa at iisa ang hilig namin. Yun ngang pagmomotor. Kasali nga rin pala siya sa karerang yon. Bago magsimula yung karera ay ginudlak pa namin yung isa't isa. Nung nagsimula na, nagulat ako kasi hindi pala basta-basta si Web. Yung mataas na tingin ko sa sarili sa bilis kong magpatakbo ay parang bigla akong nanliit. Dahil nagmukhang bisikleta yung dala ko na nakikipagkarera sa motor sa sobrang bilis niya. Hindi ko na itanong kung dati na siyang nangangarera, kaya wala akong ideya noon. Basta hindi ko talaga maiwasan na hindi humanga sa kanya. Hanggang sa pumangalawa na ako sa kanya. Ako na ang kasunod niya at malapit na kami sa finish line. Nang biglang sumablay yung motor niya. Hindi ko sigurado kung may tinamaan ang gulong niya o may iniwasan siya. Basta bigla na lang siyang tumilapon. Doon ko na nasaksihan yung nakakakilabot na pangyayari. Kitang kita ko na humiwalay yung katawan niya sa motor niya at bumagsak siya sa kabilang panig ng kalsada. Pero ganun na lang yung panlalaki ng mga mata ko nung makita ko na nandoon pa rin siya sa motor. Naglipat yung tingin ko sa katawang lupa niya na bumalandra sa kabilang kalsada at sa katawan niyang nanatiling nandoon sa natumbang motor. Hindi ko matiyak kung saan siya nakatingin, kung sa katawan niya ba sa kabilang panig o ano. Kasi medyo nakayuko siya kaya hindi ko masyadong makita. Dapat ay ako ang unang-unang sasaklolo sa kanya dahil ako yung kasunod niya. Pero nauna pang naglapitan sa kanya yung iba pang kasali sa karera na nasa likuran namin. Papano kasi hindi ako makagalaw sa nasaksihan ko. Naisip ko na yung naiwan sa tabi ng motor, yun yung kaluluwa niya. Dahil yung bumagsak na katawan ay yun ang nakikita ng mga tao. Yun ang nilapitan nila. Habang ako ay nakikita ko din yung nasa tabi ng motor. Ang buong akala ko talaga, Sir Neb, ay patay na siya. Dahil nga nakita kong humiwalay na yung kaluluwa niya sa katawan niya. Pero noong naisugod siya sa ospital, ay nakasurvive pa siya. Ilang buwan din siyang na-confine bago nakalabas. Oo nga pala, Sir Neb, subscriber mo rin yun si Web. At inaantay niya na maipadala ko sa iyo ang kwento namin. Masayang bati sa iyo, Sir Neb. Ako po si Doray ng Bulacan. Nagbabaka sakali lang po ako na mapansin niyo ang kwento ko tungkol sa naging karanasan ko na may halong kababalaghan. Dati po kasi ay namasukan akong tindera sa gulayan ng kapitbahay namin na may pwesto sa palengke. Doon ko po nakilala si Ate Vanjie na isa ring tindera. Sa bigasan naman po siya na katabi lang ng pwesto namin. Mabait po si Ate Vanjie pero mabunganga. Ayon sa mga tagapalengke, hindi naman daw talaga siya ang may-ari ng bigasan. Pero kung umasta at makapagbunganga sa mga kasamahan niya, ay daig pa ang amo. Para sa akin naman ay sadyang mabunganga lang si Ate Vanjie. Pero mabait naman yun at maalalahanin din sa amin na mga kapwa niya tindera. Takot lang siguro na magkamali para hindi mapagalitan ng amo nila. Birthday noon ni Ate Banji. Pili lang kami na naimbitahan niya para raw sa konting salo-salo sa bahay nila. Noong pauwi na kami, habang nag-aabang ng jeep ay naalala ko yung pouch ko na naglalaman ng mga pangkolorete. Nilapag ko yon sa pasimano sa CR nila Ate Banji. Sabi ko sa kasama ko, mauna na siyang umuwi. Babalikan ko lang yung pouch ko kina Ate Banji. Hindi pa ako nakakalapit sa bahay nila nang matanaw ko si Marino na lumabas sa bahay nila Ate Banji. Alam ko na hindi siya invited dahil naikwento sa akin ni Ate Banji na nung nakaraang araw lang ay nagkasagutan sila ni Marino. Nahuli niya kasi itong nangungupit sa kaha. Kaya nagtaka ako kung anong ginagawa niya roon. Hindi ako nagpakita kay Marino. Umiba ako ng daan. Nung makarating na ako kina Ate Banji, nagulat ako dahil biglang nagkagulo yung mga kamag-anak niya na kalapit-bahay lang din. Kaya pala ay may nangyari ng hindi maganda kay Ate Banji. Walang nakakita sa mga kamag-anak nila kung sino ang may gawa ng pananaksak sa kanya sa loob ng banyo dahil nag-alisan na yung mga bisita at wala naman kasama sa bahay si Ate Banji. Nagsolo na kasi siya sa buhay. Pinupuntahan na lang ng mga kamag-anak kapag may okasyon, gaya nga ng birthday niya. Naisip ko agad si Marino, Sir Neb. Malakas ang kutob ko na siya ang may gawa noon kay Ate Banji. Mula nang mamatay si Ate Banji ay hindi na niya ako pinatahimik. Lagi kong naririnig yung maingay niyang boses na umaalingaw-ngaw sa tenga ko. Isang beses pasara na kami ng tindahan nang bigla siyang mahagip ng mata ko na nakaupo sa kaha sa may bigasan at nakatingin sa akin. May pagkakataon din na nakita kong nakatayo ang multo niya sa harap ng bahay namin. Alam ko kung ano ang pakay niya sa akin. Humihingi siya ng hustisya at alam niyang ako lang ang makakapagbigay sa kanya nun dahil ako lang ang nakakita kay Marino. Natatakot ako na madamay at mabalikan ni Marino kaya hindi ako nagsalita. Pero dahil hindi ko nakayanan ang ilang beses na pagpapakita at pagpaparamdam sa akin ni Ate Banji, kaya nagpasama na ako sa mama ko sa istasyon ng pulis para sabihin ang nakita ko noong araw na mapatay si Ate Banji. Naging masalimuot pa ang kasong yon bago tuluyang nakamit ni Ate Banji ang hustisya. Sa harap ng puntod niya ay humingi ako ng tawad dahil hindi ko agad nasabi sa mga pulis ang dapat kong sabihin. Siguro ngayon ay payapa na siya kaya hindi na siya nagpakita sa akin. Kamusta po sa lahat ng nakikinig at sa inyo po, Sir Neb? Ako po si Jessa May. Dito ako ngayon nagtatrabaho sa Dubai. Pero kahit busy sa trabaho ay hindi pa rin nakakaligtaang makinig sa channel mo. Kaya naman naisipan ko ring ibahagi ang kwento ko na naranasan dyan sa Pinas. High school pa lang ako noon. May kaibigan akong ang nanay ay nagtitinda ng mga ihaw-ihaw. Madalas doon kami nakatambay. Pag malakas ang benta ay napapamerienda kami ng libre ng nanay ni Katkat na si Aling Corina. Pero pag matumal, syempre hindi. Nasabi sa akin ni Katkat na marunong daw tumingin ang nanay niya kung aswang o hindi ang isang tao. Parang na-excite ako kasi mahilig talaga ako sa mga horror. Kaya naman lahat ng bumibili at dumadaan ay pasimple kong tinatanong ang nanay ni Katkat kung aswang ba yun o hindi. Sabi niya kapag umiling daw siya, ibig sabihin ay hindi. Kapag tumango siya, ibig sabihin ay oo. Panay ang iling ni Aling Corina. Akala ko hindi na siya makakaspat ng aswang. Pero nung paalis na ako, bigla niya akong pinigilan. Mamaya na raw, baka makasabay ko sa paglalakad yung padaan. Isa raw yung aswang. Nagulat ako, Sir Neb, kasi kilala ko yung dumadaan, si Mang Berto. Bagong lipat sa tabi ng bahay namin, siniguro ko pa kay Aling Corina kung totoo ba talagang aswang yon. Ilang beses siyang tumango. Mag-ingat daw ako sa isang dayong aswang. Dahil sa sinabi ng nanay ni Katkat, hindi na ako natahimik. Kasi nga, katabi lang ng bahay namin ang kilamang Berto na bagong salta sa lugar. Tapos buntis pa ang hipag ko na nakapisan sa amin, kaya hindi talaga ako mapalagay. Ayoko namang sabihin kina nanay kasi baka matakot sila, lalo na yung hipag ko. Hanggang isang gabi, Sir Neb, ay nagising na lang ako sa pagkakagulo ng mga tao. May nakita raw sa bubong namin na aswang. Ang nakakita ay yung kapitbahay namin na hating gabi na ang uwi galing sa trabaho. Pero hindi naman nito sinabi na si Mang Berto ang aswang na nakita niya. Basta ang sabi lang ay may nakita siyang nakatungtong sa bubungan namin. Marami ang naniwala sa kanya, kabilang si nanay, kasi nga may buntis sa amin. Kaya lapitin talaga ng aswang. Dahil sa pagkakagulong yon, ay napilitan akong ipagtapat kay nanay ang sinabi ni Aling Corina tungkol kay Mang Berto. Nabigla si nanay kasi nung isang araw pala habang nasa school ako, ay binati pa sila ni Mang Berto nung makasalubong nila ng hipag ko sa daan at sinabing mag-ingat sa mga aswang. Hinipo pa nga raw nito yung tiyan ng hipag ko. Matapos daw hipuin ang tiyan ng hipag ko ay nanakit yung tiyan niya. Kinabukasan ay pupuntahan sana ni nanay si Mang Berto para kausapin. Pero wala na ito roon sa kabilang bahay, pati yung mga anak niya. Nung tumambay ulit kami ni Katkat sa ihaw-ihaw ng nanay niya, ay kinuwento ko kay Aling Corina ang nangyari. Hindi na ito nagulat. Inaasahan na raw niya na isang araw ay magkakalat ng lagim ang aswang na yon sa lugar namin. Huwag daw kaming makampante sa pag-alis nito, dahil hanggat hindi pa nanganganak ang hipag ko, ay babalik-balikan daw nito ang bahay namin. Kinilabutan talaga ako sa sinabing yon ni Aling Corina. Dahil sa takot ay pinabalik muna ng nanay ko ang hipag ko sa bahay ng mga magulang nito. Doon kasi ay mas ligtas ito dahil may gate at marami silang aso. Nakaraos naman ang hipag ko sa pagbubuntis, Sir Neb, hanggang sa panganganak niya. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa mga side channels ko na Digma Horror Stories, Shadow Weavers at Neb Kero Stories. Sa ngayon po ay fo-focusan natin yung mga channel na yan. Sana po ay masuportahan nyo. Muli po, Digma Horror Stories, Shadow Weavers at Neb Kero Stories. Maraming salamat po sa suporta nyo, mga kapasta.